hostię można często zobaczyć ostatnio na scenie. Tym razem trzy sztuki w Słupsku, Gdyni i Bydgoszczy 14, 15 i 16 marca, a zawsze warto. Przy czym podkreślam, warto nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, bo co tam się dzieje na tych koncertach. W marcu jeżdżą też po Polsce Toń i Witchcraft, o czym już zresztą mówiłem, ale przypominam z dobrego serca, bo to bardzo ciekawy zestaw. Jeździ też grupa The Stubbs, jeżeli ktoś lubi takiego garażowego punk and rolla, a ja lubię, bo co tu jest do nielubienia. Jeżdżą i to kolejny znakomity duet koncertowy Java oraz Easy and the Black Trees, a także, bo to sama młodzież właściwie, a także jeżdżą weterani. Jeżdżą weterani z Turbo, którzy pod szyldem Wiecznie Młodzi w metalu właśnie kończą trasę promującą ich nowy album zatytułowany Blizny. Turbo było dla mnie turbo ważne i turbo duże w swoim czasie, muszę to przyznać. Potem nasze drogi się trochę rozeszły, bo też niełatwo było nadążyć za zespołem, który z płyty na płytę zmieniał się drastycznie i nie zawsze robił to przekonująco, no ale już od wielu, wielu lat Turbo powróciło do pewnej formuły i no jest chyba takim zespołem, jakim zawsze chciało być, jakim być powinno. Ma wiernych fanów, a kiedy wydaje nowy materiał, to nawet jeżeli to nie jest coś, czego ja obecnie poszukuję w metalu, zawsze to jest najwyższej jakości, no bo wiadomo, Wojciech Hoffmann to jest jedna z pierwszych metalowych gitar w tym kraju. Pierwszych nie tylko dlatego, że był jednym z pionierów, a był, ale pierwszych, bo jest jednym z najbieglejszych w swoim fachu. skoro już o biegłości mowa, 17 marca w Proximie w Warszawie wystąpi grupa Suffocation. Fanom amerykańskiego death metalu nie trzeba więcej nic dodawać. Zresztą oni już na pewno mają bilety. Suffocation na płytach to jest zawsze miazga, zawsze na plasterki. Na koncertach też, przy czym ten materiał, który na płytach jest taki, no jednak bardzo techniczny oczywiście, bez straty na brutalności, bez kompromisowości, na żywo jeszcze bardziej zyskuje na intensywności, zmiany składu. Jak widać i jak słychać, temu zespołowi nie szkodzą w nowym wcieleniu, też absolutnie zabija i miażdży. I jedzie zresztą z bardzo ciekawą paczką młodzieży. Młodzieży niezupełnie klasycznie death metalowej, ale wykonującej muzykę, od której death metalowcy uciekać pewnie nie będą. To są różne ujęcia, można powiedzieć, deathcora. Będą to grupy Angel Maker, Fuming Mouth, Carcosa i Melancholia. I to jest kolejny z tych koncertów, na których być warto od początku do końca. Marca w warszawskiej Progresji, rzecz dla moich rówieśników. Mam nadzieję, że trzymacie jeszcze formę, jesteście zdolni nie tylko do pozostania poza domem po godzinie 20, ale też do bitwy pod sceną, bo nie wyobrażam sobie słuchania Biohazard z rękami założonymi na klatce piersiowej, a może na brzuchu i tylko kiwania z uznaniem głową. Biohazard po prostu wywołuje zupełnie inne reakcje wśród publiczności. Trochę spokojniej może być, ale niemniej wciągająco na koncercie Life of Agony. Znakomity nowojorski zestaw, nostalgiczna jazda dla tych, którzy wchodzili w dorosłość i wchodzili na poważnie w muzykę w latach 90. i pamiętają to połączenie nowojorskiego hardcora z metalem, ale to wciąż działa, wciąż żre i bardzo, bardzo chciałbym być na tym koncercie. No i cieszę się, że mam okazję, bo zawsze skwapliwie z takiej okazji skorzystam, żeby zagrać coś z debiutu Life of Agony, czyli River Runs Red, jednej z najważniejszych takich formacyjnych płyt mojego życia. No i oczywiście coś o brutalnym, surowym życiu nowojorskiej ulicy, coś Biohazard. If you don't walk with me, yeah, I will walk alone. Yeah, yeah. If you don't walk with me, Zakk Wylde to mistrz gitary, wszyscy o tym wiedzą, ale coś ostatnio skupia się głównie na cover bandach. No mam nadzieję, że niedługo będzie się właśnie na tym koncentrował, bo choć oczywiście te koncerty, czy to Pantery, czy Zakk Sabbath, to fantastyczne widowiska i dobra muzyka, no to nie jestem pewien, czy trochę nie rozmienia swojego talentu na drobne, no ale kto ja jestem, żeby oceniać Zakka Wylda. Zakk Sabbath 20 marca w Warszawie w Progresji, a od 20 do 29 marca z krótkimi przerwami po Polsce przetacza się wspólna trasa Entropy, Ampacity oraz IGAM. Będą w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. I mówiąc szczerze, chyba wolę wam zagrać coś z tego zestawu, a nawet dwa cosie, Entropy i Ampacity. Świetne zespoły. Mam wrażenie, że trochę niedoceniane jak na tę jakość, jak na ten potencjał. Więc jeżeli ktoś nie zna, nie był na koncertach, bardzo proszę koniecznie nadrobić zaległości. 21 marca, pierwszy dzień wiosny i również 21 marca w Zabrzu, w Centrum Kultury Wiatrak, bardzo wiosenny zestaw, któremu przewodzi norweska grupa Gorgorod. Gorgorod może dzisiaj to już trochę nie to samo, co przed wojną. Ja oczywiście jestem, nie wiem czy to takie oczywiste, ale dla mnie oczywiste, z tej drużyny, która najbardziej lubi płyty nagrywane z Galem, ale wiadomo, że tam nie do końca fajnie pomiędzy nimi z zespołem się, szczególnie Infernusem, potoczyło, więc już nie wnikając, nie rozgrzebując i nie soląc tych ran z przeszłości, po prostu powiem, że skoro ten Gorgorod jest obecnie taki, jaki jest i innego nie ma, to i tak warto na te koncerty chodzić, bo to jest jeden z najważniejszych przedstawicieli norweskiego black metalu, a już na pewno jeden z najważniejszych koncertowo czynnych. Towarzyszyć im będzie Eternus, a także Death Rate i Archaic. Przypominam, witamy z Gorgorodem wiosnę w Zabrzu. również pierwszego dnia wiosny, ale w Warszawie, w klubie Proxima, będzie miał miejsce polski przystanek trasy koncertowej, która ma doskonale udany i adekwatny szyld, mianowicie The Aggressive Progressive. Rzeczywiście, to co tam się będzie działo, jest zarówno agresywne i progresywne, bo głównym daniem, tym koncertem zamykającym wieczór, będzie występ grupy Rivers of Nihil, no ale przed nimi prawdziwa legenda, więc Cynic, a także Beyond Creation i Death. The Aggressive Progressive. Chciałoby się z rozpędu powiedzieć, że trochę w innym warszawskim klubie, ale nie, w Proximie 21 marca. Posłuchamy Rivers of Nihil. tego pierwszego dnia wiosny, proszę Państwa, to będziemy mieli rzeczywiście prawdziwy rozkwit różnych koncertów, różnych talentów. Jeszcze jeden bardzo ciekawy koncert na właściwie drugim biegunie ciężkiej muzyki niż to, co się będzie działo pod szyldem Aggressive Progressive. Odbędzie się koncert też w Warszawie, w klubie Voodoo, gdzie pojawią się Grecy z Planet of Zeus w towarzystwie naszej rodzimej grupy Las Trumien. Tu będzie ciężko, wolno, choć w przypadku Las Trumien różnie z tym bywa. Surowo, czasem wręcz prymitywnie, ale tak prymitywnie jak trzeba, to znaczy ten prymitywizm jest oczywiście zamierzony i bardzo, bardzo smakowity. Planet of Zeus i Las Trumien razem w Voodoo w Warszawie 21 marca. Właściwie to nie wiedziałem, czy zapowiadać ten koncert, bo co mnie obchodzi Limp Bizkit. No, ale muszę im oddać to, że fantastycznie dzielą się światłem reflektorów z młodymi, zdolnymi grupami. Gdyby pojechali w trasę sami, pewnie sprzedaż biletów byłaby dokładnie taka sama, jaka jest obecnie. A zgaduję, że łódzka Atlas Arena 23 marca będzie pełna. Natomiast Limp Bizkit zabierają ze sobą całą pakę kapel, które w jakimś stopniu pewnie inspirowali, ale które jednak robią rzeczy po swojemu, po nowemu. Jest to granie ciężkie, ale poszukujące też nie tylko metalowe z pogranicza różnych gatunków, bo tu się i wpływy hip-hopowe, i punkowe, i różne inne alternatywne pokazują. Tak czy owak, znowu, nie warto się spóźniać. Nie warto się spóźniać na ten koncert, nie warto czekać z wejściem do areny na godzinę, o której na scenie pojawi się Limp Bizkit, bo wcześniej będzie można zobaczyć Bones, Eka Vandal, Nanoface, Karen Dio oraz Riff Raff, a wszystkich zobaczyć warto. Wszystkich nie zaprezentuję, ale coś się uda. Bleeding through my jeans again. dla wielbicieli Eurowizji i horrorów, tu już właściwie nie muszę mówić nazwy, wiadomo, przyjeżdża zespół Lordi. Lordi, który bierze ze sobą grupę Sick and Beautiful z Włoch. Swoją drogą Sick and Beautiful to brzmi, jakby ktoś kazał opowiedzieć, czym jest Lordi bez wymieniania nazwy Lordi. Pewnie dlatego ich zabrali. Koncerty będą miały miejsce 25 marca w warszawskiej Progresji oraz 26 w gdańskim klubie B90. Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję, że 27 marca w Gliwicach w Prezero Arenie wystąpi new metalowy pakiet pod dowództwem grupy Godsmack, choć to właściwie nie new metal, no ale jest to jakiś tam alternatywne ujęcie metalu, które mniej więcej w tamtym czasie, czyli na początku tego stulecia, zdobywało publiczność i sprzedawało najwięcej płyt. Godsmack nigdy mnie do końca nie przekonał, choć muszę przyznać, że akurat na koncertach to był zespół, który zawsze dawał radę. Po prostu nie chciało mi się za bardzo wracać do płyt. A z nimi zespoły POD i Drowning Pool, też zespoły, które swoje 5 minut i swoje hity, bo to właściwie były hity puszczane jeszcze wtedy bardzo, bardzo często przez MTV, miały no te ćwierć wieku temu, no ale które na koncertach też podobno cały czas nieźle stają. Zresztą fanom takiego grania absolutnie tej imprezy rekomendować nie muszę. Mnie natomiast dużo bardziej intryguje zupełnie inny koncert z zupełnie inną muzyką, a mianowicie czeskiej grupy Cult of Fire, która zagra aż 3 koncerty, 2 z nich w marcu, 26 w Poznaniu w Tamie i 27 w Gdańsku w Grizzly, a potem po dłuższej przerwie tenże Cult of Fire, w towarzystwie The Great Old Ones i Caronte, wystąpi w krakowskim klubie Kwadrat. Cult of Fire jest grupą, która cieszy się, jak sama nazwa wskazuje, kultowym wręcz uwielbieniem w pewnych kręgach. Nie do końca rozumiem dlaczego. Na pewno ich sceniczny wizerunek i atmosfera jest jakoś intrygująca, ale na ubiegłorocznym festiwalu Brutal Assault widziałem koncert Cult of Fire z orkiestrą symfoniczną i kompletnie tego nie zrozumiałem. Bardzo mi się nie podobało. Do Polski przyjeżdżają grać ten swój klimatyczny, intrygujący, buddyjski, tu był cudzysłów, mam nadzieję, że słyszalny, black metal. I mam nadzieję być na koncercie w Krakowie, żeby jeszcze raz zrobić podejście do Cult of Fire, żeby próbować zrozumieć właściwie, o co w tym wszystkim chodzi. Cult of Fire zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za to, że wytrwaliście z nami do końca. Do zobaczenia pod sceną. Dobranoc.